بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اس دسویں رکوع کے اندر دو عہد بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو عہد کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے. ان میں سے پہلا عہد وہ ہے جس کا تعلق تمام بنی نوع انسان سے ہے. ہمارے لیے بھی وہ عہد ہے اور بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ عہد تھا. اور دوسرا عہد وہ ہے جو صرف بنی اسرائیل سے متعلق ہے. وہ عہد جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے لیا اور ہمارے لیے بھی ہے, اس کے اندر چند باتیں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا اور تم سے بھی یہ عہد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہاں جو بات قابل غور ہے وہ بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو. تو اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ اس سلسلے میں ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں. والدین کے ساتھ احسان کے معنی ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ان کو تکلیف نہ دی جائے, ان کی بات مانی جائے. لیکن اس کے لیے تین شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ والدین کی اطاعت میں اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی نہ ہوتی. اگر والدین کی بات ایسی ہو, والدین کا حکم ایسا ہو جس سے شریعت کا حکم چھوٹتا ہو, تو پھر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس پر قربانی واجب ہے. اب اس کی والدہ کی خواہش یہ ہے کہ قربانی میری طرف سے کی جائے. اب وہ آدمی پریشان ہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے اور میری اس کے پاس ایک قربانی کی ہے, دو قربانیاں میں نہیں کر سکتا, اب میں کیا کروں؟ اپنی طرف سے قربانی کروں تو ماں ناراض ہوتی ہے, ماں کی طرف سے قربانی کروں تو واجب رہتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت کے اندر والدہ کی بات نہیں مانی جائے گی, قربانی اپنی طرف سے کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ قربانی واجب ہے, ماں کی خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا جاتا. اسی طرح سے ہمارے یہاں بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب مجھ پر حج فرض ہے, لیکن میں ایک حج کی رقم ادا کر سکتا ہوں, دو کی ادا بھی کر سکتا ہوں. میرے والدین کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں حج کرا اور پھر خود حج کر, اب میں کیا کروں؟ تو ظاہر ہے کہ والدین کو سمجھا دیا جائے گا, اگر وہ نہ سمجھیں تو ان کی بات کو اس کو ٹکرا دیا جائے گا, نہیں مانا جائے گا. اور حج کیونکہ اس پر فرض ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی. اسی طریقے سے والدین اگر شرک کی کوئی بات کہیں, رسوم و رواج کی کوئی بات کہیں, بدعات کی کوئی بات کہیں, تو والدین کی بات نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ ضابطہ اور کلیہ اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے. یہ ایک بنیادی بات ہے. تو ایک شرط یہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شریعت کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. اسی طرح سے لڑکا جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، لڑکا تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہے اور والدین اس کو بھیجنے کے لیے راضی نہیں. اب یہاں دیکھا جائے گا کہ والدین جو اس کو روکنا چاہتے ہیں کیوں روکنا چاہتے ہیں. اگر والدین اس کو روکنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ والدین کی خدمت کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں، والدین خدمت کے ضرورت مند ہیں، خدمت کے محتاج ہیں اور اس لڑکے کے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو اب جہاد جو ہے یہ فرض کفایا ہے اور تبلیغ بھی فرض کفایا ہے. تا وقت کہ امیر المومنین یہ حکم نہ دے دیں کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہو، جب تک یہ حکم نہ ہو اس وقت تک جہاد فرض کفایا ہے. اور جب امیر المومنین کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکلو تو پھر فرض عین ہو جائے گا، پھر والدین کی خدمت نہیں رکھا جائے گا، پھر سب کے سب نکلیں گے. تو جب تک یہ حکم نہیں آتا سب کے سب نکلو اس وقت تک جہاد فرض کفایا ہے. اب اگر والدین کی خدمت کرنے والا کوئی اور موجود نہیں، اس لڑکے پر منحصر ہے والدین کی خدمت، تو پھر اس لڑکے کے لیے یہ بات ہے کہ والدین کی بات مانے اور جہاد کے لیے نہ جائے. اور اگر والدین اس کو روکنا چاہتے ہوں اس لیے کہ جہاد میں جائے گا تو مر جائے گا، تو جا رہا ہے جہاد میں اور ہم سے دور ہو جائے گا، یا محبت کی وجہ سے نہ بھیجنا چاہتے ہوں، تو ایسی صورت میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے حکم خلاف ورزی ہے اور والدین کی بات کو مسترد کر دیا جائے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی. دوسری شرط یہ ہے کہ کسی اور کے حقوق متاثر نہ ہوتے. والدین کی اطاعت کی جائے گی جب کسی اور کے حقوق متاثر نہ ہوتے. مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر بہت سے مسائل ہیں، بہو اور ساس کی نہیں بنتی. اگر بہو اور ساس کی جو نہیں بنتی اس کے اندر اگر بات ہے تو دین کی، کہ دین کی وجہ سے نہیں بنتی، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ساس جو والدہ ہے اس کی بات مانی جائے گی اپنی بیوی کے مقابلے میں. اگر ساس اور بہو کی لڑائی دین کی لڑائی نہیں ہے، دنیا کی لڑائی، تو پھر اگر اپنی بیوی کے ساتھ سے زیادتی کرے گا ماں کے کہنے کی وجہ سے، یا ماں پر زیادتی کرے گا بیوی کے کہنے کی وجہ سے، تو دونوں صورتوں میں مجرم ہوگا. اولاد ہے، میں چاہتا ہوں کہ اولاد کو دین کی تعلیم کے اندر داخل کراؤں، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی تعلیم جو ہے فلاں ادارے میں بہتر ہوگی، اور میرے والد صاحب کی ضد ہے کہ نہیں اس بچے کو فلاں ادارے میں داخل کرو. اب اس کے اندر اگر میں اپنے والد کی بات مانتا ہوں تو بیٹے کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کا مجھ پر حق ہے تو اس کی میں بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کروں. تو اگر کسی وجہ سے والدین کی وجہ سے کسی کے حقوق متاثر ہوتے ہوں تو بھی ایسی صورت میں بھی والدین کی اطاعت کی جائے گی. ہاں والدین کے اپنے حقوق اس سے متعلق ہیں تو پھر والدین کی اطاعت کی جائے گی. تیسری بات، تیسری شرط یہ کہ والدین نے ایک حکم دیا اور وہ معاملہ والدین کی اپنی ذات تک نہیں، والدین کسی اور کے لیے بات کہہ رہے ہیں، کسی اور کے مفاد کے لیے بات کہہ رہے ہیں، اور اس کے مفاد کو اختیار کرنے میں میرا نقصان ہے، چاہے مالی نقصان ہے کہ جسمانی نقصان ہے، تو ایسی صورت میں بھی والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر کر لے تو جائز ہے، اپنا نقصان کر لے تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ لازم نہیں، ایسی صورت میں بھی والدین کی اطاعت. ان صورتوں کو چھوڑ کر باقی صورتوں میں والدین کی بات مانی جائے گی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور ان کو ایزا تکلیف نہیں دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک. رشتہ داروں کا ذکر پہلے کیا، یتیم اور محتاجوں کا ذکر بعد میں کیا. اس کے اندر اشارہ کیا ہے کہ رشتہ دار کے ساتھ اگر تعاون کیا جائے اور اچھا سلوک کیا جائے، مالی مدد کی جائے، تو اس کے اندر دو اجر ہیں، ایک اجر خیرات کا ہوگا، ایک اجر صلہ رحمی کا ہوگا. تو دو اجر ہوں گے، آپ یتیم کی مدد فرمائیں گے اس میں ایک اجر ہے، وہ ہے خیرات کا اجر، اور اگر رشتہ دار کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں گے تو اس کے اندر دو اجر ہیں. اس لیے رشتہ دار کا ذکر پہلے کیا گیا اور یتیم اور مسکینوں کا ذکر بعد میں کیا گیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے کہ رشتہ دار پر اگر خرچ کریں تو اس کا اجر زیادہ ہے یتیم اور مسکینوں کے بارے میں. حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ کسی یتیم اور مسکین کے ساتھ جب تم تعاون کرو گے، اس کی مالی مدد کرو گے، تو اس کے دل میں ایک احساس تشکر پیدا ہوگا, وہ تم سے ملے گا ادب اور احترام سے ملے گا, تو اس میں ایک ریا کی کیفیت پیدا ہو سکتی. جب ہم مزید اس کو دو گے تو یہ تو ادب احترام کرنے والا قدر کرنے والا ہے, لیکن رشتے دار کو جتنا دو گے وہ تمہاری اتنی مخالفت کریں گے, وہ دینا خالصتا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ رشتے داروں کا ذکر پہلے فرمایا اور یتیموں اور مسکینوں کا ذکر بعد میں فرمایا. اس کے بعد یتیموں کا ذکر فرمایا, یتیم کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں میں جس کا باپ نہ ہو, ایسا نابالغ جس کا باپ نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں, اور جانوروں میں جس کی ماں نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں. جانوروں میں جس کی ماں نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں, اور انسانوں میں ایسا نابالغ جس کا باپ نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں, بالغ کو یتیم نہیں کہتے ہیں. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جس کو ذہن نشین کرنا ہے. یتیم کے معنی جس کا باپ نہ ہو. اب ہمارے بعض حضرات جو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علیہ تھے, جن کو ایک خاص قسم کی تکلیف ہے, ان کے بارے میں ایک جملہ استعمال, ایک ترکیب استعمال کی جاتی ہے یتیم الحدیث کی, کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں, حضرت نے 55 حج فرمائے اور اپنے دور کے اندر جہاد میں مسلسل شریک رہے. حج کے ایام میں حج تقسیم لے جاتے تھے اور باقی سال جو ہے وہ جہاد میں رہتے تھے. 70 سال کی عمر میں حضرت کی وفات ہوئی اور 15 سال کی عمر سے حج کا سلسلہ شروع فرمایا, اور حدیث کے حافظ تھے اور حدیث کے اندر ان کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے. تمام محدثین کے نزدیک وہ قابل اعتبار معتبر اور مستند محدث ہیں, اور یہ تبع تابعی ہیں. بلکہ ان کے بارے میں علامہ زاہی رحمہ اللہ علیہ جو بہت بڑے اسماء رجال کے ماہر ہیں, محدث ہیں, حافظ الحدیث ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ ان محدثین میں سے تعلق رکھتے ہیں, ان نیک لوگوں میں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی. یہی سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ سے ایک جملہ منسوب ہے کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ امام صاحب جو ہیں وہ یتیم الحدیث ہیں. جب یہ بات کہی تو ہمارے آج کے جو مجتہد ہیں, مفکرین ہیں, وہ اپنے اسٹیجوں پر یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کو یتیم الحدیث کہتے ہیں, یعنی حدیث میں ان کا کوئی سرپرست نہیں تھا اور کوئی مستند ان کا استاد نہیں تھا. یہ معنی بیان کیے جاتے ہیں اور ہم اس معنی کو قبول کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ذہن کے اندر بھی یہی بات ہے کہ یتیم کے معنی ہے جس کا باپ نہ ہو, سرپرست نہ ہو. یتیم کے ایک معنی تو یہ ہیں جس کا باپ اور سرپرست نہ ہو. یتیم کے دوسرے معنی ہوتے ہیں بے مثال اور بے نظیر, کہ جس کی کوئی مثال اور جس کی کوئی نظیر نہ. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ترکیب استعمال کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام در یتیم تھے, تو شاید ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ جو کہنے والا ہے کہنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے, یہ بات نہیں کہہ رہا. در یتیم کے معنی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا کردار ایک موتی کی طرح چمکدار تھا, ایسا موتی جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی, جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. تو یتیم کے معنی منفرد بے مثال اور بے نظیر کے ہیں, اور سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے جو امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کو یتیم الحدیث کہا, اس کے معنی یہ ہے کہ حدیث میں امام صاحب کا ایسا مقام ہے, ان میں حدیث کے اندر ایسے منفرد بے مثال اور بے نظیر ہیں کہ جن پر اور کوئی ثانی پیش نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم نے اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس کے معنی یہ سمجھ لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساکین کا ذکر فرمایا کہ مساکین سے تعاون کیا جائے, اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جائز ضروریات اس کے جائز آمدنی سے زیادہ ہوں, جائز ضروریات اس کی جائز آمدنی سے زیادہ ہوں اس کو مسکین کہتے ہیں. اور یہ لفظ نکلا ہے سکون سے, اس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو اپنی ضروریات دوسروں کے سامنے پیش نہ کرے, بے قراری ظاہر نہ کرے, اپنی حاجات لوگوں کے سامنے پیش کرتا نہ پھرے, ڈراتر نہ ہو, پیش آور نہ ہو, تو وہ لوگ جو ہیں وہ محتاج ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرنا لازم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم کسی سے مالی تعاون نہیں کر سکتے تو بھی بات جو ہے وہ بہتر انداز سے تمہیں کہنی چاہیے. اور بہتر انداز کی بات کیا ہے؟ کہ وہ بات جو دوسروں کی خیر خائی کے لیے ہو. اور خیر خائی کی بات کیا ہے؟ خیر خائی کی بات ہے دین کی بات, کہ آپ ہر وقت دوسروں کو دین کی دعوت دیں اور اچھے انداز سے اس کی دعوت دیں, اور اس کے ساتھ فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے رہیں اور زکات ادا کرتے رہیں. یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کیا, اور یہی معاہدہ تمام انسانوں سے ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے عمل کریں. اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے عہد کا ذکر فرمایا جس سے بنی اسرائیل سے کیا گیا, اور اس سلسلے میں ان کا ایک عیب بیان کیا گیا اور ہمیں تلقین فرمائی گئی کہ تم اپنے اندر یہ عیب پیدا نہ ہونے دو. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تین حکم دیے. ایک حکم یہ دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, دوسرا حکم یہ دیا کہ ایک دوسرے کو بے بھال نہ کرو, تیسرا حکم یہ دیا کہ اگر تمہارا ہم مذہب کہیں گرفتار ہو جائے, قیدی بن جائے, تو اس کو رقم دے کر چھڑا لو. اب یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی یوں کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک گروہ ان کا اوس قبیلہ جو مشرکوں کا تھا اس کا ساتھی بنا ہوا تھا, ایک ان کا یہودیوں کا گروہ بنو حضرت کا ساتھی بنا ہوا تھا. جب اوس اور حضرت کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو اس وقت ایک یہودی گروہ اوس کے ساتھ ہوتا تھا, دوسرا یہودی گروہ حضرت کے ساتھ ہوتا تھا. اس لڑائی میں یہودی بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, ایک دوسرے کو بےکار کرتے تھے. لیکن جب لڑائی ختم ہوتی تھی تو پھر اپنے جو حریف حلیف ہوتے تھے, جو یہودی اوس کے ساتھ ہوتے تھے, تو اوس کی قید میں جو یہودی ہوتے تھے ان کا فدیہ ادا کر کے ان کو چھڑا لیتے تھے, اور جو یہودی حضرت کے ساتھ ہوتے تھے تو حضرت کے جو قیدی ہوتے تھے یہودی ان کا فدیہ دے کر چھڑا دیتے تھے. پوچھا جاتا کہ تم کیوں کرتے ہو؟ آج اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو حکم یہ دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے خلاف لڑو گے بھی نہیں. یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے آدھے حکم پر عمل کرتے ہو, آدھے حکم کو چھوڑ دیتے. اب یہاں جو بات بیان فرمائی امت مسلمہ کو, نبی اسلام کی امت کو, وہ یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کام یہودیوں کا کام ہے کہ آدھے حکم پر عمل کرنا, آدھے حکم کو چھوڑ دینا. قرآن مجید کے ایک حکم پر عمل کرنا, ایک حکم کو چھوڑ دینا, اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ یہودیوں والی عادت ہوگی. حدیث پاک پہ عمل کرنا, آدھی حدیث پہ عمل کرنا, آدھی حدیث کو چھوڑ دینا, اگر ایسا کریں گے تو یہ یہودیوں والا طریقہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے امت مسلمہ کو منع فرمایا. اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 11 ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی, اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا, اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے مسلسل رسول و نبی بھیجا. مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل نے کم و بیش 4000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, لیکن فرمایا کہ اتنے انبیاء علیہ السلام جب تشریف لائے تو تمہارا طریقہ کیا تھا؟ تمہارا طریقہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو بات تمہاری نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی اس کو قبول کرتے, اور نبی علیہ السلام کی جو بات تمہاری نفسانی خواہش کے مطابق سے مطابقت نہ رکھتی تم اس سے انکار کر دیتے. تو اس کے معنی ہوئے کہ تم نے شریعت کس کو سمجھا؟ اللہ کے حکم کو نہیں, بلکہ اپنی نفسانی خواہش کو. جو بات اچھی لگی اس کو قبول کر لیا, اور جو بات اچھی نہیں لگی اس کو قبول نہیں کیا. اب میں اس کو نفسانی خواہش کے بارے میں ایک مثال سے بات کے واضح کر دوں, بڑا نازک مسئلہ آج کا میرا. میں اپنے گھر سے نکلا, میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے, اس مسجد کے امام صاحب صحیح العقیدہ ہیں اور نماز بھی صحیح طریقے سے ادا فرماتے ہیں, مسائل کو جاننے والے ہیں, عالم ہیں, قرآن مجید بات تجوید پڑھتے ہیں, لیکن آواز ان کی خوبصورت نہیں, کوئی ایسی بات ان کے اندر نہیں جس کی وجہ سے نماز داخل رہتی ہو, ایسی بات ان کے اندر نہیں. اس مسجد سے ہٹ کے آگے فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کے قاری صاحب بہت خوبصورت کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں. اب صبح کی نماز کے لیے میں گھر سے نکلا, اور جو مسجد میرے راستے میں ہے پہلے ہے اس مسجد کو میں نے چھوڑ دیا, اگلی مسجد کے اندر چلا گیا کہ اس مسجد کے جو قاری صاحب ہیں وہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, لہٰذا نماز وہاں جا کے پڑھوں. تو یہ نفسانی خواہش کی پیروی کرنا ہے, کل کی نفسانی لذت ہوگی اور اس کی وجہ سے یہ شریعت کا حکم نہیں ہوگا اور اس سے آگے نہیں ملے گا دور جانے کا, بلکہ اس سے گرفت ہوگا. ہاں, اگر میرے گھر کے ساتھ کے جو امام صاحب ہیں وہ عالم نہیں, صحیح العقیدہ نہیں, یا نماز ایسی انداز سے پڑھتے ہیں جس سے نماز کے اندر کراہت واقع ہوتی ہے, یا قرآن مجید کو باتجید نہیں پڑھتے, صحیح نہیں پڑھتے, تو پھر اگر چھوڑ کر میں اگلی مسجد میں جاؤں گا اس نیت کے ساتھ کہ وہ امام صحیح العقیدہ ہے, وہ امام عالم ہے, اور وہ امام قرآن مجید کو باتجید پڑھتا ہے, اور اس سے نماز کے نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں, تو یہ نفسانی خواہش نہیں ہوگی بلکہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور نیکی کو آسان طریقے سے کرتا. کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں جن کا تعلق ہماری نفسانی خواہش سے ہے. یہ ضابطہ بنا ہے کہ آپ کسی دوست سے کوئی بات فرمائیں اور اس کے برادری کے اندر وہ بات رائج ہے, وہ اس مقام کا عادی ہے, اس کی تعویلیں کریں, قبولیں کرے گا. جس کام کو خود نہیں کرتا اس کام کو برا سمجھے گا. اس کو ایک مثال سے میں بات واضح کر دوں. آج کسی شرابی سے ملے, شرابی سے ملے, ایسا شرابی جو جوا نہیں کھیلتا, آج جب اس سے ملاقات کریں گے تو یہ شرابی آپ کو یوں گفتگو کرے گا کہ ہم ہیں تو ایڈی, شراب تو پیتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جوئے کی عادت مجھ میں نہیں. اب اس کے نزدیک جوا جو ہے بہت بڑا عیب ہے اور شراب جو ہے اتنا بڑا عیب نہیں. اب آپ کسی جواری سے بات کریں, وہ کہے گا کہ ہم جوئے کا عیب تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں شرابی نہیں. اس کے نزدیک جوئے کا عیب جو ہے وہ خاص عیب نہیں ہے, شراب بہت بڑا عیب ہے. اسی طرح جن رسوم اور بدعات کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں, شریعت کی بات اس سلسلے میں مجھے قبول نہیں, اور جن سے میں بچا ہوا ہوں وہ بات مجھے قبول ہے. مثال کے طور پر آپ تشریف لے گئے نماز جنازہ کے اندر. اب نماز جنازہ کے اندر تین صفیں بنانا یہ مستحب ہے, یا آپ نے دیکھا کہ نوافل کا پڑھنا یہ مستحب ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض حضرات مستحبات پر آپ سے بحث کر رہے ہوں گے کہ یہ عمل مستحب ہے, اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا, جبکہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ داڑھی ان کی صاف ہوگی. اب جو عمل واجب ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں, لیکن مستحبات پر اتنا زور ہے کہ سب کو پریشان کر رکھا ہے, تو یہ صورتحال نفسانی خواہش کی بنی. مستحبات پر اتنا اہتمام اور واجبات کو چھوڑ دینا یہ نفسانی خواہش ہے. ہاں, واجبات کو پورا پورا ادا کرے, مستحبات کی دعوت دے, مستحبات پر اقرار نہ کرے, تو یہ شریعت پر عمل ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات موجود ہے اور اللہ تعالی نے اس کی نشاندہیاں بنی اسرائیل کے حوالے سے فرمائی کہ امت مسلمہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر اللہ تعالی نے یہ بات جان فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں. یا ایک جملہ میں نے کہا ہے, شاید آپ حضرات نے توجہ فرمائی, کہ یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں یہودی ہیں, انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا, نبی اسلام کو بھی جھٹلایا, پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان کو بھی جھٹلایا. لیکن ہمارا وہ فریقن تک قلون, اور انبیاء کی ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو, حالانکہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اس وقت انبیاء کی جماعت موجود نہیں تھی, نبی علیہ السلام اکیلے نبی تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 600 سال تک کوئی نبی بھی تشریف نہیں لائے. 600 سال کا تقریباً عرصہ ہے جس میں نبی علیہ السلام اکیلے نبی, اس دوران میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے, اور نبی علیہ السلام اپنے دور کے اندر اکیلے نبی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو, حالانکہ اس وقت وہ قتل تو نہیں کر رہے تھے, قتل انہوں نے ماضی میں کیا تھا, ان کے بڑوں نے کیا تھا, لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ تم قتل کرتے ہو. اس کے اندر جو بات ہے اس کو سمجھنا ہے, یہ بڑی اہم بات. یہی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کا ارادہ رکھتے تھے, نبی علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے بارہا کوشش کی, تو ارادہ قتل بھی قتل ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو اہم اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا, تو یہ وہ انبیاء علیہ السلام کے قتل کے اس کام کو برا نہیں سمجھتے. جب اس کام کو برا نہیں سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گویا ایسے ہے تو جیسا کہ تم نے قتل کیا. اس سے ایک ضابطہ کلیہ اور قاعدہ معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی برائی کا کام کسی جگہ ہوا, کراچی کے اندر کوئی برائی کا کام ہوا, اخبار کے اندر خبر آئی, میں نے اس خبر کو پڑھا اور میرے دل کے اندر نفرت پیدا نہیں ہوئی اس برائی کے کام سے. اب جب برائی کے کام سے نفرت پیدا نہیں ہوئی تو فرمایا کہ جتنی سزا کام کرنے والوں کو ہوگی اتنی سزا ان کو بھی ہوگی جنہوں نے اس کو برا نہیں سمجھا, وہ بھی اس کام کے اندر شریک ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ نفرت برائی سے ہونا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے, اس سے کوئی مسلمان محروم نہ رہے. اسی طرح ایک نیکی کا کام ہوا کسی مقام پر اور میں اس کام کے اندر شریک نہیں ہوا, لیکن نیکی کے کام پر میں خوش ہوا کہ میرے ملک کے اندر بدنصیبی اور محرومی کی وجہ سے اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا. امارت اسلامیہ افغانستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہے، میرا دل اس سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کہیں نیکی کا کام ہو اور اس پر اگر خوشی محسوس کریں تو اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے، برائی کا کام ہو اس سے نفرت محسوس نہ کریں تو اس سے سزا ہوگی۔ یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے جس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ دین حق سے محروم ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، سنتے نہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی شرط ہے سننا، توجہ سے سننا، اس کے بعد ہے اس بات کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد اترانے اور فخر کرنے کی وجہ اس کو اللہ کی توفیق سمجھنا اور اس کام کو ناقص سمجھنا۔ یہ مراحل ہیں اچھے کام کی۔ اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو یہ یہودی جو مدینہ منورہ والے یہودی تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال ہے کہ توسل اور وسیلہ جائز ہے اور وسیلہ جائز نہیں، کون سی صورت جائز ہے کون سی صورت جائز نہیں۔ تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے بزرگ ولی کے مزار پہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے یہ بات عرض کی کہ حضرت کہ مجھے بیٹا عطا فرما دیں، براہ راست ان سے آپ نے مانگا۔ جب آپ نے ان سے براہ راست مانگا تو یہ غیر اللہ سے مانگنا ہے اور یہ واضح طور پر شرک ہے اور ایسے مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ بڑا سے بڑا گناہ ہے، اللہ چاہے تو بخشش فرما دیں لیکن اللہ کا اعلان ہے کہ میں شرک کی بخشش نہیں کروں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی ولی کے بزرگ کے مزار پہ تشریف لے گئے، آپ نے ان سے کہا کہ جناب آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دیں، یہ اللہ کے اختیارات میں شراکت کرنا ہے، یہ بھی شرک۔ تیسری صورت کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تو نے اپنے نیک بندوں پر رحمتیں فرمائیں برکات فرمائیں تو ہم گناہگاروں کو بھی اپنی رحمت و برکات سے نواز دیں، یہ وسیلہ ہے جو جائز۔ تو یہ بنی اسرائیل والے یہی وسیلہ اختیار کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تجھے تیرے آخری نبی علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں جو تشریف لانے والے ہیں، ان کی برکات کی وجہ سے ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اگر یہ وسیلہ جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں یوں بیان نہ فرماتے۔ تو کسی کی برکات کا حوالہ دینا یہ شرک نہیں، حرام نہیں۔ تو وسیلے کی یہ صورت جائز ہے اور اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں ناجائز ہیں، بعض صورتیں حرام ہیں اور بعض صورتیں شرک ہیں۔ اب یہاں ایک بات میں اور گزارش کر دوں کہ ذہن کے اندر ایک الجھن ہوگی اور انشاءاللہ یہ الجھن دور ہو جائے گی کہ انسان کے کام اس کا اپنا عمل آتا ہے، اور جب ہم نے بزرگ کے حوالہ دیا کہ اللہ اس بزرگ کی برکات کی وجہ سے تو ایسا کر دے تو یہ انسان کا عمل تو نہ ہوا، یہ تو دوسروں کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہوا۔ اگر آپ اس سے غور فرمائیں تو یہ بھی انسان کا اپنا عمل ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ والے سے محبت کرنا بذات خود نیکی ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ سے یاد کر رہا ہوں کہ اللہ اس بزرگ کی برکات سے، تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان یہودیوں نے حسد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی اور ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ بات کہہ دی کہ ہم تو تورات کو مانتے ہیں اور تورات کے بعد جتنی کتابیں نازل ہوئی ہم ان کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی علیہ السلام کو بھیجیں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمائیں گے۔ اب قرآن مجید کو نہ ماننا یہ تورات کا انکار کرنا ہے، کہ جو کہتے ہیں میں قرآن کو نہیں مانتا اس کے معنی اور تورات کو بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ تورات کے اندر یہ خبر دی گئی ہے، اس خبر کو نہیں مانا اس نے، تو یہ انکار تورات کا انکار ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام جو نبی علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے وہ تو تورات کی دعوت دینے والے تھے، تم نے ان انبیاء کو بھی شہید کر دیا۔ تو جب تم نے ان کو شہید کر دیا تو یہ بات کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں باقی کو نہیں مانتے؟ تم تو تورات کو بھی نہیں مانتے. تیسری بات یہ ہے کہ تورات نازل ہوئی کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بچھڑے کی پوجا کی، بچھڑے کی عبادت کی، تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی نہیں مانی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام یہ تورات تمہارے پاس لائے تو تم نے کہا یہ تو مشکل کتاب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو پھر ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو جو ہے معلق کیا اور تم نے جبرن اور زبردستی اس کو مانا، اور اس کے بعد ہی تم نے اس سے عمل نہیں کیا. تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں؟ اور یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، فرمایا کہ تم جو کفر و شرک کی طرف چلے ہو کیوں چلے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گناہوں کی طرف بڑھے. جب گناہوں کی طرف بڑھے اور خلوص سے دل سے توبہ نہیں کی تو گناہ کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، اور نیکی کا ضابطہ یہ ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. اور بعض بزرگوں نے بڑا ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ کی مغرب کی نماز قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی، اگر دیکھیں کہ عشاء کی نماز آپ نے ذوق و شوق سے ادا کی ہے تو مغرب کی نماز قبول ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کے اندر سستی کی تو اس کے معنی ہے کہ مغرب کی نماز قبول نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی کوتاہی اور خامی رہ گئی. تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے. گناہ کرنے سے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اس سے نقطہ بڑھتا چلا گیا. جب نقطہ بڑھتا چلا گیا تو دل پورا سیاہ ہوا، اب دل کے اندر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس باقی نہ رہا. جب گناہ کے گناہ ہونے کا احساس باقی نہ رہا تو پھر کوئی عیب عیب نہ معلوم ہوا، کوئی گناہ گناہ معلوم نہ ہوا، کوئی شرک شرک معلوم نہ ہوا. تو اس لیے فرمایا کہ جیسے ہی انسان سے کوئی گناہ کرزد ہو فوراً ہی اللہ کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے پولیس کے ساتھ، تاکہ دل جو ہے وہ شفاف ہو جائے اور دل کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو جائے جس سے اچھائی اور برائی کا فرق جو ہے واضح ہونے لگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہاں بیان فرمائی، فرمایا کہ ان یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں اگر جنت تمہارے لیے بنائی ہے تو پھر دنیا کی ذلتیں برداشت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں موت دے دیں اور تم جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اب یہاں دو اشکال، دو الجھنیں پیدا ہوں گی. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی یہودی آپ سے کہہ دے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت امت مسلمہ کے لیے ہے تو تم بھی موت کی خواہش کرو، تم کیوں نہیں کرتے موت کی خواہش؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں اور ہماری سوچ کے اندر ایک فرق ہے، عقیدے میں فرق ہے، اگر کہ عملاً فرق نہیں ہے، ہم بھی اسی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، وگرنہ عقیدے کے لحاظ سے فرق. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں آپ کرتے رہیں اس سے گرفت نہیں ہوگی، جنت کے اندر داخل ہوں گے. لیکن جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے. مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے. جیسا کہ ایک مثال گزارش کر دوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، حضرت نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان جہنم کے اندر جائیں گے اور صرف ایک انسان ہے جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو میں امید کروں گا کہ وہ میں ہوں. اور فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان جنت میں جائیں گے اور ایک انسان ہے جو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو میں خوف رکھوں گا کہ وہ میں ہوں. خوف انتہا درجے کا، امید انتہا درجے کی، دونوں باتیں موجود ہوں تو ایمان بنتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. ہم اس لیے موت کی تمنا نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کے عذاب کا خوف ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے تو موت مت مانگو. اگر دعا کرنا بھی ہو تو یوں دعا کرو کہ اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب مجھے مارنا میرا مرنا بہتر ہو، میرے لیے موت بہتر ہو، اس وقت مجھے بہت عطا فرما دے. اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس حالت کے اندر میں ہوں، ایسی حالت کے اندر ہوں جو آگے کی راہیں آسان ہوں گی یا ایسی حالت کے اندر ہوں جو آگے کی راہیں مشکل ہوں گی. تو اس لیے اللہ سے اس بات کی یوں درخواست کی جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جان فرمائی ہے رکوع نمبر 12. اس رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیات ابتدا کے اندر نازل فرمائیں گے ان آیات میں سے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر پہلے جاری ہوئی اور پھر اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو نازل فرمائی. قرآن مجید کے اندر 13 یا 17 آیتیں وہ ہیں جو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر تجویز کی صورت میں ظاہر ہوئیں، پھر اللہ تعالی نے ان کو وحی کی صورت میں نازل فرمایا، ان میں یہ آیتیں بھی شامل ہیں. اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا، کیا تورات کے اندر جو علامات بیان کی گئی ہیں ان علامات سے کیا تم اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا کہ وہ علامات تو بتاتی ہیں کہ نبی اسلم اللہ کے رسول ہیں. کہا کہ تو اللہ کے نبی کو مانتے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بات بتلاؤ کہ نبی علیہ السلام کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل السلام لاتے ہیں. فرمایا اس لیے تو ہم نہیں مانتے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور یہ ہم پر پہلے عذاب لاتا رہا ہے اور نبی علیہ السلام سے ہماری چغلیاں کرتا ہے، ہمارے عیب بتاتا ہے، ہمارے رات کے جو مشورے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو آ کے بتاتا ہے، اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں مانتے. ہاں اگر حضرت میکائیل علیہ السلام جو رحمت اور بارش کے فرشتے ہیں اگر وہ وحی لاتے تو ہم مان لیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ جبرائیل اور میکائیل میں کیا تعلق ہے؟ کہا انہوں نے کہ ایک بائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے. تو کہا کہ جب اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تو اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں تو یہ دشمنی تو پھر اللہ سے دشمنی ہے اور اللہ سے دشمنی رکھنے والا تو کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تاکہ آ کے یہ رپورٹ پیش کریں. جب اندر داخل ہوئے مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ عمر اللہ تعالی نے کچھ آیات نازل فرمائی ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان آیات کو پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت یہی بات میری ان سے ہوئی ہے، یہی بات میں بتلانے کے لیے حاضر ہوا تھا جن کو اللہ تعالی نے پرانی آیات کی شکل میں نازل فرمائی. اب اس کے اندر دو باتیں بڑی اہم باتیں، بلکہ تین باتیں بڑی اہم باتیں. ایک بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن مجید لائے ہیں نبی علیہ السلام پر، اعلیٰ قلب نبی علیہ السلام کے دل مبارک پر، ہم بات کو سنتے ہیں کانوں سے، نبی علیہ السلام نے قرآن کو سنا ہے دل سے. کان سے ہم سنتے ہیں اور بات کان سے دل تک پہنچتی ہے. حواس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو بات پوری دل تک پہنچ نہیں پاتی. اللہ تعالیٰ نے اس امکان اور احتمال کو بھی باقی نہیں رہنے دیا، حواس معطل ہو جاتے تھے اور بہراج انسان کے دل مبارک پر قرآن نقش ہوتا چلا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، قرآن مجید کی میں نے دل سے نقش کیا. اور یہاں ایک بات جو اشارہ کن گزارش کر دوں کہ نبی علیہ السلام کے دل مبارک پر قرآن مجید نقش ہوا اور جن خوش نصیبوں کو اللہ نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی ان کے دل کو نسبت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے ساتھ. وہ خوش نصیب ہے اس لحاظ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت حاصل ہوئی. ایک بات تو یہ قابل غور ہے. دوسری بات جو انتہائی قابل غور ہے ایک علمی نقطے کی بات، امید ہے کہ انشاءاللہ واضح طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی. یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی اسلام آپ فرما دیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام اس قرآن مجید کو لائے ہیں اعلیٰ قلب کا تیرے دل پر. عام گفتگو میں کیا ہونا چاہیے کہ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لائے ہیں میرے دل پر. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لائے ہیں میرے دل پر. لیکن یہاں اللہ تعالی نے نازل فرمایا اعلیٰ قلب کا تیرے دل پر، تو نبی علیہ السلام بھی یوں ہی فرما رہے ہیں کیا نبی اسلام فرما دیجئے جبرائیل اسلام قرآن لائے تیرے دل پر. یہاں ایک اشارہ فرمایا کہ قرآن روایت بن لفظ نہیں، روایت بن لفظ ہے، روایت بن معنی نہیں، کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں فرمایا. نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کو انہی الفاظ میں بیان فرمایا جن الفاظ میں قرآن مجید نازل ہوئی. اس میں نبی علیہ السلام نے کوئی تغیر تبدل نہیں فرمایا. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اسی طرح سے ہے جیسے نبی اسلام پر نازل ہوا اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. اور جو اس بات کا انکار کرنے والا ہے، قرآن کے تغیر کا بدل کا فائل ہے، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو تیسری بات، یہاں تیسری بات جو قابل ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تو کافر ہے، جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے وہ بھی کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی دشمنی اور مخالفت یہ انسان کے لیے تباہی کا موجب ہے. فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے. حدیث پاک کے اندر ایک بات آتی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اسی اللہ کے ولی کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. جب اللہ کے ولی کی مخالفت پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر اللہ کے نبی کی مخالفت پر کیا ہوگا, اور اللہ کے قرآن کی مخالفت پر کیا ہوگا, اور اللہ کے فرشتوں کی مخالفت پر کیا ہوگا, اور خود اللہ کے خلاف زبان درازی پر کیا ہوگا. اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا جو جدید دور کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے, وہ ہے جادو کا مسئلہ. کہ یہودیوں نے ایک بات یہ ہے مشہور کر رکھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی ہوا پر, جنات پر, مشرق سے مغرب تک, یہ ساری کی ساری حکومت جادو کی وجہ سے. اور ہوا کیا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جنات اور انسان اکٹھے رہتے تھے تو جنات جادو کا عمل کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تمام کتابیں ضبط کر کے اپنی کرسی کے نیچے دبا دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو کسی شیطان جن نے لوگوں سے کہا کہ ہم تمہیں وہ کتابیں دکھائیں جن کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے, ان کی کرسی کے نیچے کی زمین کو کھودو, جنات خود اس جگہ کے قریب نہیں آ سکتے تھے, اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ یہ تھا جب وہ خود قریب آتے تھے تو جل کے راستے تھے, اس لیے انہوں نے انسانوں کو استعمال کیا. جیسے انسان جنات کو استعمال کرتے ہیں, جنات انسانوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ بات قرآن مجید کے اندر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تو جنات کہیں گے کہ ہم نے انسانوں کو استعمال کیا, انسان کہیں گے ہم نے جنات کو استعمال کیا, تو اللہ فرمائیں گے دونوں جہنم کے اندر داخل ہو. تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, اس سے معلوم ہوا کہ جادو کرنا کفر ہے. اور یہاں ایک واقعہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے آس پاس نازل فرمائے. اس سے ایک کہانی ہمارے ہاں مشہور ہے, وہ کہانی بھی میں سنا دیتا ہوں اور اس کی حقیقت بھی واضح کر دیتا ہوں. کہانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات فرمائی کہ دیکھو میرے انسان جو ہیں جن کے بارے میں تم نے یہ بات کہی کہ اے اللہ یہ تیری نافرمانی کریں گے, خون بہائیں گے اور فساد کریں گے, ان کو دیکھو یہ کیسی میری عبادت کر رہے ہیں زور و شور کے ساتھ. تو فرشتوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم اس سے بڑھ کے عبادت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے میں سے جو سب سے زیادہ جو عابد زاہد فرشتے ہیں ان کو منتخب کرو, وہ تو نمائندے. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے, ان کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے, ان کو زمین پہ اتار دیا, ان کے اندر نفسانی خواہش رکھ دی. اب جب وہ زمین پر آئے اور فیصلے کرنے لگے تو ان کی عدالت کے اندر ایک خاتون آئی جس کا نام زہرہ تھا, وہ ایران کی تھی. اور یہ ایرانی ہر جگہ پوری تاریخ کے اندر گمراہی پھیلانے میں بے مثال رہے. تو زہرہ جو تھی وہ ایرانی کی ملکہ تھی, بہت حسین و جمیل تھی. وہ ان کی عدالت میں ان کے محفل کے اندر آئی اور اس کو دیکھ کر یہ دونوں متاثر ہوئے اور گناہ کی طرف راغب ہوئے. تو زہرہ نے شرط لگائی کہ میں اس صورت میں تم سے گناہ کے لیے تیار ہوں جب تم میرے شوہر کو قتل کر دو اور شراب پیو اور مجھے اسم اعظم سکھاؤ. اس لیے کہ یہ دونوں فرشتے اسم اعظم جانتے تھے, جن کو زمین پہ رہتے تھے شام کو اسم اعظم پڑھ کے آسمان دکھ گیا. تو لہٰذا انہوں نے یہ ساری شرطیں پوری کی اور زہرہ جو ہے اسم اعظم پڑھ کے آسمان پہ چلی گئی, زہرہ ستارہ بنا. اور یہ دو فرشتے گناہ کی وجہ سے جب اسم اعظم انہوں نے پڑھا تو اوپر نہیں چڑھ سکے اور یہ زمین پہ رہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبہ اور استغفار کی درخواست کی. حضرت فرما کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو سزاؤں میں سے ایک سزا قبول کر لو, یا دنیا کی سزا قبول کر لو یا آخرت کی سزا قبول. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی سزا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے, آخرت کی سزا ختم ہونے والی نہیں, لہٰذا ہم دنیا کی سزا قبول کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادل کے اندر ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا ہے اور قیامت تک بھی لٹکے ہوئے. یہ ساری کی ساری کہانی یہودیوں کی بنی ہوئی کہانی, اس کے اندر کوئی واقعہ کا جز ایسا نہیں جو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو, بلکہ یہاں جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں اور حدیث پاک کے اندر بھی اس واقعے کو بیان نہیں کیا گیا. یہ یہودیوں کی کہانی ہے جس کو ہمارے واعظین نے اور ہمارے بھولے بھالے مفسرین نے وہاں سے لے کر اس کو نقل کر دیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت صرف اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا اور شیاطین دنیا کے اندر جادو کا عمل کرتے تھے اور لوگوں میں یہ استوا پیدا ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے یہ جادو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کے لیے دو فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ یہ معجزہ ہے یہ جادو. جادو اور معجزے کا فرق بتلانے کے لیے یہ دو فرشتے نازل ہوئے اور جب تک اللہ نے چاہا یہ زمین پر رہے, جب اللہ نے چاہا یہ واپس آسمان پہ چلے. تو حقیقی بات صرف اتنی ہے, باقی سارا افسانہ ہے جو یہودیوں نے گھڑا ہے اور یہودیوں کی یہ کہانی ہے جو اسلام نے بیان کی. یہاں یہ بات دھیان فرمائی کہ جادو کرنے والا جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں اور جادو کرنا کفر ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آپ جادو جو ہے, آپ حضرات کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے, تو اس کے معنی ہے کہ جادو تو برحق ہوا تو سچ ہوا, حق کے معنی تو سچے ہوتے ہیں. یہاں برحق کے معنی یہ نہیں ہے کہ جادو سچ ہے, بلکہ اس کے معنی ہے کہ جادو کا وجود ہے. برحق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جادو جو ہے اس کا وجود ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جادو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے جس کے مخفی طبیعی اثرات ہوتے ہیں, محرکات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک تختہ لے لیں, تختے کے ایک طرف آپ لوہا رکھ دیں اور دوسری طرف آپ کے ہاتھ میں مقناطیس ہو, آپ مقناطیس کو حرکت دیں. آپ دیکھیں گے مقناطیس کی حرکت کے ساتھ جو لوہے کا ٹکڑا ہے دوسری طرف حرکت کر رہا ہے. اب یہ اس طرف بیٹھے ہوئے دیکھنے والے ہیں, کیا ان کو یہ سبب معلوم ہے کہ آپ پیچھے مقناطیس کو حرکت دے رہے ہیں؟ ان کو یہ سبب معلوم نہیں, لیکن ہے اس کا سبب, بغیر سبب کی حرکت نہیں ہو رہی. تو مخفی سبب جو ہوتا ہے اس کو جادو کہتے ہیں. اگر ظاہری سبب ہو اس کو طبی سبب کہتے ہیں, اور اگر چھپر کیا گیا تو اس کو مخفی سبب کہتے ہیں. تو جادو کے اندر سبب ہوتا ہے لیکن مخفی سبب ہوتا ہے. آپ گئے, آپ نے دیکھا کہ مرتدین جو ہیں وہ محرم کے دنوں کے اندر انگاروں پر ننگے پاؤں چل رہے ہیں, بڑے متاثر ہوئے کہ جناب یہ تو معجزہ ہے یا کرامت ہے, کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معجزہ ہے, ان کی کرامت ہے. حالانکہ معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے اور کرامت ولی کی ہوتی ہے, لیکن یہ تو ولی بھی نہیں نبی بھی نہیں, یہ تو شیاطین ہیں مسلمان بھی نہیں. لیکن ہم گئے اور ہم جا کے متاثر ہو گئے, لیکن اس بات کی تحقیق ہم نے نہ کی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دنگے پہنچتے چل رہے ہیں, کون سا کیمیکل انہوں نے استعمال کیا ہو. اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے جو مخفی سبب ہے جو مجھے اور آپ کو معلوم نہیں, لیکن مخفی سبب اس کا ضرور پہنچتا. تو جادو وہ ہوتا ہے جس کا مخفی انسانی سبب ہوتا ہے, اور معجزہ وہ ہے جس کا سبب اللہ کی قدرت ہوا کرتی ہے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو یہ جو جادو ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کے اثرات پڑے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جادو کے اثرات کیسے پڑتے ہیں؟ اس طرح پڑتے ہیں جیسے طبی اثرات پڑتے ہیں ویسے مخفی اثرات پڑتے ہیں. نبی اسلام کو بھوک لگتی تھی, نبی اسلام کو بخار ہوتا تھا, نبی اسلام کو پیاس لگتی تھی, نبی اسلام جنگ کے اندر زخمی ہوئے, نبی اسلام کا دانت مبارک شہید ہوا. یہ سارے طبی اثرات پڑے. تو جب طبی اثرات پڑے تو مخفی اثرات بھی پڑے, اس کے اندر کسی انکار کی گنجائش نہیں, محض جس کی بات. اب ایک بڑا اہم سوال ہے, سوال یہ ہے کہ کیا جادو کا توڑ جادو سے کیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر جادو کے توڑ کے لیے بھی جادو کا استعمال کریں گے تو بھی ایمان سے خارج ہو جائیں گے, کام تو بن جائے گا شاید لیکن یہ کہ ایمان نہیں رہے گا. تو جادو کا توڑ بھی جادو سے نہیں کیا جا سکتا. نبی علیہ السلام نے جادو کا توڑ جادو سے نہیں کیا, قرآن مجید سے کیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو تعویذ اور دم کا سلسلہ ہے, کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ تعویذ اور دم جو ہے یہ علاج ہے جیسا کہ جسمانی علاج ہوا کرتا, دوسرے علاج ہیں اسی طرح سے یہ تعویذ اور دم بھی علاج ہے, مگر تین شرطوں کے ساتھ جائز. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہوں وہ غیر شرعی نہ ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تعویذ دینے والا دم کرنے والا ایسا آدمی نہ ہو جس کا اپنا عمل غیر شرعی ہو, عالم ہو باشریت ہو. تیسری بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تعویذ لیا جائے دم کیا جائے وہ مقصد شریعت کے لحاظ سے جائز ہو نہ جائز ہو. کہ میں نے تعویذ لیا, دم لیا, عالم سے لیا, باشریت سے لیا, عقیدہ بھی درست تھا اس کا اور اس نے الفاظ بھی صحیح لکھے, لیکن میں نیت یہ تھی کہ میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا ہو جائے تو مقصد غلط ہو گیا. یا میں نے اس مقصد کے لیے لیا کہ اس کی دکان بند ہو جائے میری دکان چل پڑے. یہ شرعاً ناجائز ہے. اگرچہ عقیدہ بھی درست ہے اور لکھنے والا بھی درست ہے، الفاظ بھی درست ہیں، لیکن مقصد غلط ہے، تو یہ ناجائز ہو. تو تعویذ اور دم جائز ہے، لیکن ان تین شرطوں کے ساتھ کہ الفاظ غیر شرعی نہ ہوں، لکھنے والا بات شریعت ہو، اور مقصد جو ہے وہ صحیح ہو، ناجائز مقصد نہ ہو شریعت کے اعتبار سے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکوع نمبر 13 ہے، اس کے اندر بڑا ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا. اور اہم مسئلے سے پہلے ایک بات اس رکوع کے حوالے سے ان کے ہی قابل توجہ. اس رکوع کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے فرمایا. نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے خطاب فرمایا ہے، امت سے خطاب نہیں فرمایا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ اس امت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 88 مقام پر براہ راست خطاب فرمایا. اور سب سے پہلے یہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، بڑی اہم نصیحت فرمائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں جس جگہ یا ایھا الذین آمنوا آ جائے، وہاں پوری طرح متوجہ ہو جاؤ اور یہ تصور کر لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے براہ راست خطاب فرمائے. اب اس جگہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرما کے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور اس اہم مسئلے کو مختصر گزارش کر دوں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب نبی اسلام کی خدمت عالیہ میں بیٹھتے تھے تو پوری توجہ سے بیٹھتے تھے، لیکن کبھی کبھی بات کوئی سمجھنے سے رہ جاتی تھی. تو عربی زبان کے اندر وہ راعینا کہتے تھے، جس کے معنی ہے کہ حضرت ہمارا خیال فرماتے ہوئے اس بات کو دوبارہ اشارہ فرماتے. اب جو یہودی تھے ان کے ہاں ان کی زبان کے اندر جو عبرانی زبان تھی، ان کے اندر راعینا احمق کو کہتے تھے. اب جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے تو یہ یہودی بیٹھ کے خوش ہوتے، اپنی زبان کے معنی کا تصور کر لیتے. اور جب یہ یہودی خود اس لفظ کو ادا کرتے تھے تو اس کو راعینا کہنے کی بجائے راعینا کہتے تھے، جس کے معنی ہوتے تھے کہ ہمارے چرواہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کی اس خباثت کو محسوس فرما لیا، تلوار نکال لی، ایک دن فرمایا کہ اگر اب تم نے لفظ نکالا منہ سے تمہاری گردن اڑا دی. اللہ تبارک و تعالی نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایمانی کی قدر فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے ایمان والے، تم یہ لفظ استعمال کیا ہی نہ کرو. کہ یا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہا کرو، اس سے ہم معنی لفظ دوسرا ہے، اس کو استعمال کیا کرو، بن سننا یہ لفظ استعمال کیا کرو. لیکن آگے فرمایا کہ وسم ہو، یہ لفظ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تم پہلے ہی توجہ سے بیٹھ کے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایک بات یہاں یہ بڑی اہم ہے، اور یہاں ایک دوسرا اہم مسئلہ ہے جو میں گزارش کرنا چاہوں کہ ایسے الفاظ کا استعمال انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، ایسے لفظ کا استعمال جس کے اندر گستاخی اور بے ادبی کا استعمال ہو، وہ بھی اس آیت کی روح سے کفر ہے. ایک تو ہے واضح طور پر بے ادبی اور گستاخی کرنا، وہ تو کفر ہے ہی. ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے اندر بے ادبی اور گستاخی کا استعمال اور امکان ہو، اس کا استعمال کرنا بھی کفر ہے. یہاں اللہ نے دلیل کافرین فرما دیا کہ جو ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں دلیل کافرین عذاب علیم، تو یہ کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب. اب استواء والے الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، اگر جو اس درجے کی بے ادبی اور گستاخی والی بات تو نہیں ہے، لیکن دو تین لفظ ایسے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ان سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیے، لیڈر ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے رہنما کے، راستہ دکھانے والا. تو کیا نبی علیہ السلام کے لیڈر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. صرف لیڈر کو ہم بے کردار کو بھی کہتے ہیں، بد کردار کو بھی کہتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جو لفظ غیر نبی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہو، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے مناسب نہیں. ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قائد اعظم. ہمارے بعض حضرات یہ فرما دیتے ہیں کہ جی ہم تو قائد اعظم نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں، اس طرح ہی مانتے. میں یہ بات نہیں کہتا کہ آپ اس کو قائد اعظم مانیں، مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. آپ کسی کافر کو، غیر مسلم کو، جس کے جنازے دو ہوئے ہوں، ایک تقیہ والا مسلمانوں کے جنازہ ہوا ہو اور ایک کافروں والا جنازہ ہوا ہو، آپ اس کو قائد اعظم اس معنی میں کہیں یا نہ کہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن یہ عذر پیش کرنا کہ اس کو قائد اعظم ہم نہیں کہتے، قائد اعظم اسلام کو کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے قائد اعظم کا استعمال کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ قائد نبی غیر نبی، غیر نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بد کردار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے قائد کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں. اسی طرح بعض حضرات نے ایک نیا سوچا چھوڑا ہے، ہم امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم امام اعظم نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو امام کا لفظ نبی اور غیر نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے اندر بھی استواء ہے. جب استواء پیدا ہو تو استواء میں ادب اور احترام میں کمی واقع ہوتی ہے، تو امام اعظم اس کے لیے استعمال ہوگا جس کے لیے رسول نبی کا استعمال نہ ہو سکتا ہو. تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے امام اعظم کا استعمال کرنا مناسب نہیں، اس لیے تو یہاں استواء پیدا ہوتا ہے نبی اور غیر نبی کا. نبی علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائیں گے پیغمبر اعظم، رسول اعظم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، ایسے الفاظ استعمال کریں گے جس کے اندر استواء پیدا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك واجعلنا منهم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.